गली, चांद सितारे फूल कली, चांद सितारे ये सब क्या है? नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे, खुशबू पवन रंग नजारे, खुशबू पवन रंग नजारे, ये सब क्या है? के चलना आता है यारा मुझको संभलना, मैं जो गिरूं मुझको थाम लेना, दीवानेपन से मत काम लेना, सच्चा लगे है सपना सुहाना, घटा छाव शरारे, धूप घटा छाव शरारे, ये सब क्या है? नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे, तस्वीर तेरी मेरे नयन में, चाहोगे ऐसे तुम मुझको कब तक? सूरज रहेगा अंबर में जब तक, झूठा कोई भी वादा न करना, मेरे लिए सजना सवरना, झील कमल मौज किनारे, झील कमल मौज किनारे, ये सब क्या है? चांद सितारे, खुशबू पवन रंग नजारे, ये सब क्या है? नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे, नाम तुम्हारे।